بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانية آيات الإحزانات هو سورة النحل كميرة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغدس ورمي عشر كان آيات وود بيجي لمنك مشركين تاهاي عاد حمده دي وحيابيه أي جاهيين وخلق مجرين وفو الحمده هاي أي إلهي نوغدس ورمي iyo waxyaabihii khuraafaadka ay Alla u nisbay jireen oo Ilaahay waxay u nisbay jireen gabdha ay u nisbay jireen asagoo Alla gabar iyo wiilba inta uu ka nasaan yahay iyo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala makhluuq uu wax ka yeesho Alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala markii loogu bishaareeyo midkood mid bidig loogu bishaareeyo oo gabar ay u dhalato wejigiisu wuxuu ahaanayaa mid la madoobayo dha Ilaahay isagoo cabursan oo aad iyo aad u murugaysan weeye dadka ayuu iska qarinayaa hawdha Ilaahay subxaanahu wa tacaala qoomkiisa gabar markii ay u dhalato waa iska qarqarinayaa arrintuna waxa weeye dha Ilaahay waxa loogu bisaariyay say ula xun yihiin oo waxuu ka baqayaa xeed ayuu ka baqayaa isaga oo ku noqnoqonaya wixii gabadhaas uu ku fali lahay inuu maaragtay iska haysto kasoo ihaanadiisa ku sugan amase uu duugo oo carrada uu ku duugo oo noloduug uu sameeyo waa dulbanaadka ay samay jireen uu sameeyo sidaas ayuu ku noqnoqonayaa udh ilaahay alaa hooy ayuu dha ilaahay saa waxaa xumaaday bisa waxaa baas lahaday maa yaxkumuuna waxay xukminayaa ayaa baas lahaday xukunkoodan ayaa baas lahaaday weeye maxaa yeele khaaliqoodii ayay banaad u nisbeeyeen oo ayaga maxalkan sidaan u yaalla ka jooga ayay alla u nisbeynaa inay caqli xun yihiin alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala markii qolooyinkaas xun uu kasoo waramay liladiina kuwa waxaa usugnaada u dha ilaahay haddana laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin masalu sawi masal xun ayaa usugnaada u dha ilaahay liladiina kuwa waxaa usugnaada u dhahay alle laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynaynin masalu sawi masal xun ayaa usugnaaday kuwa kufaarta masal xuma usugnaaday macnaha waxaa laga wadaa asifatu suu sifo xun ayaa usugnaatay weye oo qabiixa weye sifadaasina waxa weeye gabdhaha ay nolol duugayaan maa ixtiyaajihim ilayhina linikaaxi ayagoo waxa weeye nikaax ugu baahan oo aan laga maarmayn maxaa yeele meeshaan gabari joogi wiilna ka imaan maayo oo gabdhahana maslaxad ilaahay weeye wiilashuna waa sidoo kaleo koonkan ilaahay sida uu u dhisay oo rag iyo dumar ilaahay uu ku abuuray adduunyadatan maslaxad ilaahay weeye ragga keligiisna wax ma taraayo haweenka keligoodna wax ma tari karaan marka waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isula abuuray inay is anfacayaan weeye walilaahi alla waxaa usugnaada udha ilaahay almasalu masal ayaa usugnaada sifo weeye alaxla oo sarreeya ilaahay sifo sarreysuu iska leeyahay oo ah inaan ilaah yaalo aysan jirin ilaa isaga mooye alla inuu kusii rooga sifatulkamaal sifo oo kaamila oo uu ka nasahan yahay nuqsaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala usugnaatay wahuwa alla udha ilaahay subxaanahu wa tacaala alcasiisu allihii qaaliba weeye mulkigiisa alxakiimu allihi fal suuban weye waxuu sancaynaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala casiisii mulkii weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala alqaalibu laa yucjisuhu shayin weeye ilaahay waa mid qaaliba oo shay cajis gelinaaya uusan jirin haddana waxa weeye shay walba maxalkiisa ayuu dejinayaahoo ilaahay gabdhaha markuu abuuray wax ilaahay sanca rabbaaniya weeye maxal ay ku haboon yihiin ayaana alla dejiyey ragga markii ilaahay u abuuray maxal ay ku haboon yihiin ayaa ilaahay dejiyey makhluuqa dhammaantiis caaqil iyo kayru caaqil mid walba ilaahay maxal uu ku haboon yahay ayuu dejiyey walow goor ayuu dha ilaahay yu'aakhidu llaahu alla uu u qaba lahay annaasa dadka bidulmihim dulmigooda uu qaba lahay maa taraka alla ugama tageen aliyaa arlada dusheeda udha ilaahay min daabatin daabad ugama tageen hadda dadkan waxa weeye dunuubka ay gelayaan iyo waxyaabaha ay samaynayaan cid walba waxay samaysaa dii loo qabo lahay alla wuxuu noo sheegaya subxaanahu wa tacaala cid waxa weeye arladan loogasi yahayba inaysan jirin oo dadka markaasi waxa weeye cid walba dembigeeda haddii lagu qabto cid joogi lahaydba inaysan jiri lahayn marka waxaa lagu jooga waa xilmiga ilaahay walow goor ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala yu'aakhidu llahu alla oo u qabo lahay annaasa dadkow dha ilaahay bidulmihim bisaabi dulmihim dulmigooda sababkiisa uu qaba lahay oo macaasi ay ku dulmi faleen maa taraka alla ugama tageen aliya arada dusheeda min daabatin daabad ugama tageen, wax joogi lahay ma jirta, nasamata dubu caliha weyi. walaakin kalkeeda ayuu dhahay alle, yuakhiruhum alla waa akhiraya oo dib ayuu dhigayaa ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musama la magacaabay. walaakin kalkeeda yuakhiruhum alla waa akhirayaa oo waqtigoodii waxa weeye ayuu gaarsiinayaa ilaa ajalin ajal intii laga gaaraya ajalkaasoo musama la magacaabay. faidaa waqtigii jaa uu yimaado u dha ilaahay ajaluhum ajalkoodii uu yimaado laa yastaakhiruuna ka gadaal mari maayaan ayuu dhahay ilaahay saacatan saacad ka gadaal mari maayaan walaa yastaqdimuuna mana ka hor maaraayan buu dhahay ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa waqtigii jaa uu yimaado ajaluhum ajalkoodii oo waqtigii la qabanayay la gaaro laa yastaakhiruuna ka gadaal mari maayaan buu dhahay ilaahay saacatan saacad. saacaddan waa sii hadda luga waahido zaman qaliila ayaa loola jeedaa kama daba marayaan weeye, cilmi dhexsiba allaha ka dhigo. walaa yastaqdimuuna mana kasoo hor marayaanoo waqtigiio aan la gaarin horay uga soo dhici maayaan. wayajcaluuna way u yeelayaan u dha ilaahay mushrikiintu lillaahi alla waxay u yeelayaan maa shay yakrahuuna ay kahanayaan oy naftooda ay u nacaayaan. wayajcaluuna waa u yeelayaan u dha ilaahay subxaanahu watacaala lillaahi alle maa yakrahuuna waxay kahanayaan waxay naftooda u kahanayaan oo maaragtaya waxa weeye banaadki iyo shariigi oo xagga riyaasada iyo ihaanadii rasuulka la ihaaniya. walxaal ayuu dha ilaahay tasifu ay sifaynayso oy ku qowlayso alsinatuhum carabayaashoodu alkadiba beenow ilaahay amba haddaadan xaalayna xaalal-aan waa socon karaysaa. watasifu alsinatuhum alsinadoodu carabayaashoodu waxay sifaynayaan ayagoo waxa weeye ilaahay waxay kahanayaan u yeelaya alkadiba been kadibkaas wahuwa waxa weeye usoo qadiro ana lahum ayaga inay usugnaatay alxusnaa fii wanaagga badneed ana lahum alxusnaa fii wanaagga badneeday oo jannadi aheyd inay helayaan. maxaa yeele way yidhaahdeen mushrikiintu waa sow dhahay mushrigi walain rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusnaa, haddii rabbigayga lay celiyo sida la sheegaayo ilaahay agtiisa waxaan kahelayaa wanaag ayaan kahelayaa ayuu dhahay. marka taasi waxa weeye lisaankoodu been ay sifaynayaan oy ku waramayaan weeye. alla wuxuu yihi laa jarama waxaa xaqahow dha ilaahay ana lahum inay usugnaatay annaara naaray usugnaatay. laa jarama waxaa xaqahow dha ilaahay ana lahum inay usugnaatay annaara naarta ay usugnaatay wa annahum ayaguna waxaa xaqahow dha ilaahay mufraduuna kuwa looga tegaaya naarta inay yihiin, inay naar iska leeyihiin ayaa wax suganahow dha ilaahay ayagu janna isu sheegayaan. haddana waxaa wax suganahow dha ilaahay naarta in looga tegaayo oo aan waxa weeye mar haddii la geliyo aan laga bixinaynin, ambase mufraduunadan naarta ayaa waxa weeye loo gelinayaa weeye, amase mufraduuna inay yihiin kuwa xad gudbaayo oo mutajaawizuna alxadda la yidhaahdo oo markaas ifraadkan kii ahay tajaawuz alxad laga soo qaado weeye. tallaahi ilaahay yaan ku dhaartay ayuu dhahaa alla asaa isku dhaaranaya, tallaahi alla ayaan ku dhaartaye lawallaahi yaqad xaqeeqeh arsalnaa waanu dirnow dhahay alle ilaa umamin umadayaala xaggooda oo min qablika adigaa hortaada ahaaday rusulan kusoo qadar rusul ayaan u dirnay. meeshan waxaa laga gudagelayaa nabiga in la sabar siiyo oo tasliya la siiyo. walawallaahi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala tallaahi ilaahay yaan ku dhaartay ayuu dhi ilaahay lawallaahi yaqad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin umadayaalo oo min qablika adiga hortaada ahaaday rusul ayaanu u dirnay dhi ilaahay. fasayana dabeedna wuu u siineeyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaankii ou dha ilaahay acmaala macmaashooda ayuu usiineeyey oo acmaashoodii sayi-adaheeda ayaa shaydaan u qurxiyey, markaasay waxay u arkeen wanaag weeye rusushii markaasay beeniyeen weeye, oo shaydaanki markaasi jeclahaa xasanatan weeye xasana ayuuga yeelay si waxa weeye ay u baadiyoobaan dadkana ay ugu baadiyaan caaqibatul amarka weeye. fahuwa shaydaankii ou dha ilaahay weliyuhum weligoodi weeye, fahuwa shaydaanki weliyuhum waa weligoodi macnaha midka umuurtooda maamulaya weeye. mar hadday shaydaan macaasi ay ku adeeceen isaga ayaa weligood ah alyooma maanta u dha ilaahay adunyada marka la joogo. fahuwa shaydaankii u dhahay alla subxaanahu watacaala weliyuhum weligooda weeye midka umuurtooda maamulaya alyooma maanta oo adunye la joogo. walahum waxaa usugnaaduu dhahay alla subxaanahu watacaala cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasoo aliimun mulmi oo xanuujiya aakhira marka la tagane cadaab ayay la kulmayaan. adduunyadana maamulkooda shaydaan ahaayo, cid kastoo adduunyada shaydaan maamulkeeda u haayo oo shaydaan adeecda waxa weeye qiyaamo cadaab adigeeda ay helaysaa. maxaa yeele shaydaan wixii raaca waxa weeye إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وأصول إلهي وهو يرى يا أتباع عديسة إنه يهدان أصحاب السعير إذا قد أنك لو في الليل همد السوي وما أنزلنا ما أنزل نود إلهي عليك خرك هذا سيدك محمد شاهو الكتاب كتاب القرآن كأكو مد نود إلهي إلا لتبين إنا ذو أديسد مريانه لهم أي للناس ذكى ذو أديسد الذي في اختلافه السوق العفين فيه الذي قول إلهي هو أمر دين كأسوي وما أنزلنا ما أنزل نود إلهي عليك خرك هذا سيدك محمد شاهو الكتاب كتاب القرآن كتاب القرآن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لو قدتي أي الله كورهما يا سبحانه وتعالى إلا لتبين إن أديسد مريانه لهم للناس دبسة الذي في اختلافه السكراتين فيه الذي هو أمر دين كاس السكراتين إلا أن قارن إلهي سبحانه وتعالى ويوحيدا توحيد كا كمدة أحكام العبادات كمدة أحكام المعاملات كمدة وأحكاستا كمدة أمارة يا دين تغوكو يوين إلا وهود نوض إلهي هنو نوض إلهي وحيكو عبدانتا لتبين اللهم إنا دو عبدايتو إلهي دبسة وحي السكراتين هي وهود نود أي هنون أو ضبط وحوي أثنون فيه هي ورحمة نحريس هو لقوم قوم وحوي هنون هي رحمة الله أنك سوي من خمين عيس هي وهود هنون نود إلهي هي ورحمة نحريس وهود من الله عالي بعيد إن له جهنون هي ورحمة نحريس هو وحوي إلهي سبحانه وتعالى هو نحريس ويد رحمة الله وحوي إحسان ويه هو لقوم قوم رحمة هي هنون أهوي أنك سوي من خمين عيس قرآن هو حوية وهو رحمة إيهاي هو نحريس إيهاي هو هنون إيهاي تكثر مين عيوني وحقيقة الله أخذت هو حوية أيها كو انتفاع عاية إدك يا سورة كو انتفاع ما يسمرك هنون رحمتنا قلنا قلنا معي حدنا هو حوية قلنا قلنا معي هنون قلنا قلنا معي رحمتنا كم هي العيان ويو معاير إلهي وصوت عاية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجدد علينا إلا خسارة قرآن كأوحان سود جنو يا وح شفاءه داوة رحمة المؤمنين سوا قال مين كان أوزي هذا من الله خسارة مويد شفاء صحوية شفاء وكتبت ونادية إلى مد محنوية مد حسية انت بوائس وجرة لكن وحوية ضدك مؤمنين تا أيو شفاء حسية إلى مد محنوية ويهي لكن قال مين تو ويكو خسارة يان هو قرآن كما انتفاع يان حتى وحوية مرلت أو حسية أغا انتفاع ما يان أغا بكتر ما يان ما دام قرآن كما يسر ما يسنين والله الله وده إلهي سبحانه وتعالى أنزل على واجدي من السماء استمر حجارة ما أن مدر أيوك سودتي والله الله ده إلهي سبحانه وتعالى ما يسمى حال ذلك ده قليا إلهي سبحانه وتعالى دور آية دور هو أدلوة وحدان يديس هي ما يسمى لغس يجدونا وبعث جئي قيامة يحواله لكتوس علينا والله الله ده إلهي أنزل سندجي ويقال من السماء استمر حجارة ما أن مدر سودتي فأحيى الله وأنه لي بي بسابل ماء سبب كيسو مدر شئا الأرض أرلد أيو كنه لي ووحاوية مدر كمركو إرسة كيني لي أرلد النبات أياسة صوبحي بعد موتها كما سيادك بحيو لإلهي والله ألا أنزل واجدي من السماء استمر ماء مدر أيو كسودجي فأحيى الله وأنه لي وإلهي بي ماء بسابل ماء الأرض أرلد أيو كنه لي بعد موتها كما سيادك بحيو أرلاد مركة يقلش أو أبارو أي كل عضو واحد من توكلين تدوي إن في ذلك المذكور فعلى صوت يقول إلهي مدر كاس إركا لغسو دجي أو أرلاد اللون نوري مركة الجسي باب علي لآية كان آية أي أخص غنبول إلهي دال على البحث آية وبحث يخصص علي نيسا أي أخص غنبول لقوم من قوم أغص غنود أي ألا قوم كاسو يسمعون مقلعي يغص غنتا إدوال بأغم صغنا لقوم يسمعون إلهي ضد مقلاية أو سماعة تدبر ومقلاية أو قرآن كاس تفكير هاي وي وإن لكم هدنا وحايدين سونا رودا يعلي في الأنعام من عوليد ودى إلهي لا عبرة كان عبره لا عبرة من تعالى وحايد هذا مركاسي ماذا اسم كيري وده ما رأي وي اتحادا وهي مركاسي وتذكارا وانو هيا الولجي ذا هو مركاسي قفك عبرقا دانا يأوكو عبرقا سو هذا هو حوية أود ليسه إلهي إنه الرحمن الرحيم إياه الفعال لما يريد إنه إياه وحو الدونة وفرائه معايا لو وحا كون كاس لصوات لغوطان عفوية هل أقوله سبحانه وتعالى وإن الله كمحا إذن سونا دول إلهي fil ancaami nimcoolayda, nimcoolayda waxaa loola jeedaa geela iyo looda iyo arigaa loola jeedaa xoolahaas aynu dhaqanayno. La cibratan, cibro ayaa idinku sugan, ilo ku cibro qaata weye, ictibaar ayaa ku sugan. Waana sidatan alla wuxuu yihi nusiikum, waanu idin waraabinaynaa, cibradiyaa hadda la bayaaninayaa. Nusiikum, waanu idin waraabinaynaa, hawdha ilaahay, waanu idin waraabinaynaa. Mimaa shay, ayaanu idinka waraabinaynaa, fii buduunihi, calooshiisa ku sugan. Mimaa shay, xaggiisaan idinka waraabinaynaa, fii buduunihi, calooshiisa ku sugan, oo ilaahay ancaamtaa. Min bayni farsin, mintaan waxa weye lilibtidaa weye, waxayna ku tacaluqaysaa nusiikum taas weye. Min bayni farsin, uus dhexdiisa ayaa idinka waraabinaynaa, iyo wadamin iigow dhailaahay, labanan caano ayaa idinka waraabinaynaa, labankaasoo khaalisan oo shaafi ow dhailaahay. Caanahan hadda xoolaha laga soo lisaayo oo lagu intifaacayo, ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, min bayni farsin ow dhailaahay, waa farsul kirsi weeye, caloosha uuskeeda weeye. Min bayni farsin ow dhailaahay, uus dhexdiisa iyo wadamin liig dhiig ayaanu idinka waraabinaynaa, labanan caano ayaa idinka waraabinaynaa, labankaasoo khaalisan oo khaalisba barax la weeye. Shay oo markaasi dheehi maayo, laa yashuubuhu shay min alfars, wax markaasi uusuu geli maayaa, wax dhiigana geli maayaan. Marka haddana waxa weeye dhacmigooda laga heli maayo, riixdooda laga heli maayo, midabkooda laga heli maayo, waana u dhexeeya. Waa sin cajiib oo ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa ku tusaalinaya. Labankaasoo saa'iqan oo socosho badan ow dhailaahay, lisaarigiina kuwa cabaaya. Labankaasoo saa'iqan socosho badan ow dhailaahay, oo u soconaya lisaarigiina kuwa cabaaya, macnaha sahlal muruur weeye. Waxaa markaasi sahlan sida uu u maraayo xalqigooda weeye, laa yuqasu bihi, mana lagu mirganayo. Caana waxa weeye iska soconaya, oo maaragtay si dhigla loo cabaayo, oo aan dhuunta dhibaato u geysanaynin, ayaanu idinka waraabinaynaa hawdha ilaahay. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wa min samaraati nakhiili yowdha ilaahay, timirti simaarteedi iyo walax naadi cinabki yowdha ilaahay, tattakhiduuna waxaad ka yeelanaysiin, minu kaas xaggiisa sakaran mid lagu sakraamo owdha ilaahay, iyo wa risqan risqi, risqigaasoo xasana u wanaagsan. haddana aayad kaleentood weeye, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wa min samaraati nakhiili yowdha ilaahay, timirti simaarteedi yowdha ilaahay, wa min samaraati nakhiili, timirti simaarteedi iyo wal acnaadi cinabyaalki ow dhailaahay, samarun isaga soo qadiro, simaar ayaa ah ee ka sifay simaarkaasoo, tattakhiduuna aad ka yeelanaysiin, minu isaga xaggiisa ow dhailaahay, sakaran ow dhailaahay, mid lagu sakraamo, waxaa laga wadaa khamri oo lagu sakraamaayo. Marka hadda masdarkiyaa lagu magacaabay, laakiin hadda aayaddaa marka sidaan leeyahay waxa weeye intaan la xarimin khamraday aheedaa layidhi. Maxaa yeele hadda kahor intaan aayadihi khamrada aan soo maraynay, waxaanu soo marnay aayaddaanu aayadda khamro kusoo degtay inay ugu horeysay afar aayadood kusoo degto, midda ugu dambeysa suurat lmaa'ida ay ahaadayo lagu xarimay, inama alkhamru waalmaysuru waalansaabu waalaslaamu rijsu min camali shaydaani fajtanibuhu lacalakum tuflixuun, waa taan soo mari jirta. Marka aayaddaanu aayadda ugu horeysay aheeda, aayaddaanu marka way la ammaantaba, laakiin waa mansuuq weeye. Wa min samaraati nakhiili yowdha ilaahay, timirta simaarteeda iyo walacnaadi cinabka, waa intii maka la joogay ahaaday ayaa aayadda suuraddaanadahe makiyehe aayaddaanu soo degtay. tattakhiduuna waxaad ka samaysanaysiin ow ilaahay, midu simaarkaas sakaran mid lagu sakraamo, khamran yuskaru weeye, iyo wa risqan risqi yowdha ilaahay xasan oo wanaagsan. risqan xasanan waxa weeye fii timirti iyo dabiibki iyo khalqi iyo dabaski, ina fii dalika almadkuuri, kaala soo sheega ow dha ilaahay. laaayatan, aayad ayaa ku sugan ow ilaahay, laaayatan, aayad ayaa ku sugan daala calaa qudrati illaahi tacaala waxdaaniyati weeye, liqoomin, qoomna ugu sugan ow dha ilaahay, qoomkaasoo yaxquluuna garanayo. ina fii dalika almadkuuri, kaala soo sheegay, laaayatan, aayad ayaa ku sugan ow dha ilaahay, oo ilaahay qudradiisa tusaalaynaysa, liqoomin, qoomna ugu sugan ow dha ilaahay, qoomkaasoo yaxquluuna garanayo ow dha ilaahay. dadka tadaburaya ayaa aayad ugu sugantaa. wa awxaa rabbuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mimaa yacrifuun thumma kulii min kuli athamaraati faslukii subula rabbiki dululan yakhruju min buduuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaaun linnaas ina fii dalika laaayatan liqawmin yatafakkaruun. allah haddana wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, وأوحى ربك ربك هو وحي يضون إلهي كتابك النبي عليه الصلاة والسلام يقفت صو مؤمن وخد أفتت وشوه سورة عن وحال أمر على سورة النحل ليس أن هذا مركة وحانه سوء جارني قصة النحل أيام سوء جارني هي مركة سوء هوية تأثير سوء عجيب كهي هو إسكال هذي وحيا به مركة سوء هوية سنعاده هو عجيب كهي سميني سي تأثير هوية إلهام رباني هو آجي أدوينة هو إلهي نغصص عليه دونه عيدها وين او ربك قلت رديسة وحدانيسة تصالينا يا كميت عيبا عيلا ديلا كيريا صنعدا اما صنعدا او بديعا هاي صمين هيتو ووح عجيبه الهي او في الهامي قال وذوري واوحا ربك ربك هو وحيودي الى النحل السنيدي اي او وحيودي هذا وحي كان في سنده رسول ميع مايا وحي كان وحي وحي الهام عليها ورانا وحا وصومر نهدنا انكو تجد دونا الهام كسيدي سبب حوي انبي هي الصالحين تا هي غير كذا وواخدح يا هالي حي الحيوان كان حتى ما لا يعقل كا وحوي والا إلهامية مركا إلهام كان وحيابه أو خواطر تلو غسوري دايو فعل كوا حوي قفق أو صمعين ايو ايا إلهام كاليرادو لو إلهامين ايو وحوي مركا أفعال وهنونين ايوي مركا إلهام كان وعنا هداية رشد وي وحي النبوة معه وي معايا مستحيل ويا ليلي بني آدم كوحان هين إنه مركز أي خصول أي نغضان إلو وحيود وهالي لقص قصة النوع إنساني كوحان هين أيا وحوية خصول هو رسالة رسول دلو وحيود وقالوا بيا قصة مركز مناشا عبيدة دا ساقو جه مركز الله وحود أي رب قال وحو وحيودو كي إلهامي إلى النحل الشنيد يو الإلهي أن التخيري يالو شنيي من الجبال بوراحة قوضة بيوتا قولي خيارو أني التخذي يالو من الجبال بوراها حقوضة بيوتا قرية خيالو قرية او أبسوه دون ميسيوه إيماني ومن الشجر جيدها حقوضة نبيوت خيالو ومما في حقيث نبيوت خيالو يحرسون أي عريشين عندك ومن الشجر جيدها حقوضة نبيوت خيالو سميسو ميلو هو حوي أي سميسان أيسو أي مركز في سيناي دي أي مركز قدر يسوي إذا مقصد أي جريسو ومما يحرسون أن ميلها الله سمعين يجيبها الدولة أو ميلها الله سعر عليه وحكو شو يسوي أي شنو ده مركز يقول لها يسوي ملوك يقول سمعين إيه ومما في حقي صوت إله يحرسون أي عريسين إياه وضبكوا أي أدينو خوط لسا ينوي أما كن ثم بعد يدود إلهي وحانو كوحي ونا ثم بعد يد كل عن شنية من كل لسا مراتي مريا لكل قوضحن فسل كيس سبول ربك رب ياك جيسكيس خصعه دروق ده إلهي خصعه او مركز هذه هو الضاق حيادين هاي جلولا فسل كي خصعه سبول ربك رب ياك جيسكيس جلولا حالهين كوالا اللي يلغو سخري سلاس ايان وحي ونور إلهي يخرج وحا كصوبحا يول إلهي من بدونها على شاده شراب شراب ايان كصوبحا شراب كاسو مختلف الوان من جلاشيس الثلاثي فيه شراب كاسو عاكسو غنود الهي شفاء دواء ياكسو غن للناس ضدك اوصو غن ووحا وي او جاعد الوغدده ان في ذلك المذكور كالله سوشي هذي لآية آيات ياكسو غنود الهي لقوم قوم اوصو غن قوم كاسو يتفكرون في الشكل او الهي ادى الهي الحور سبحانه وتعالى شنيد وحا اوحيوني بيوت كيالو بورها كيالو جيدهنا كيالو وحددت اي عريسيها ايان الكوصة مينا كيالو الهي سبحانه وتعالى ايا الهامين ايا عد ايضا سويل لي حين كرتاه مجلس حتى نحن ثمار دمان تيال عن ثمار سويل عنيسا مد قرار مد معان مد صمع مد دواء مد كفير عنيسا فسلوكي سعو سبول ربك سبب يالي جيدت كيسا كسوها سلوكه في ضرب المرعى وي أدور داخل هذين أيضا جلولا حال أي تأكيل اللي يريو لغو سخيروه هو جلد كاسعة المصفوع أسراميش أبسه قاتاله هذا أنا كم اللو ميشد إن السؤال لابت الميش أد الماء أدكو سمينة ومعنى أدكو سمينة سي مرض سعيه أدكو سمينة وقوليها أي كسا ما يتسي طلوم ما يتوي مصافده قاتاله مناين أم ميل هدي كبه قاتاله ميش أي دكانيري بحسرات إلهي إلهام سيين كما الله ما يسهل كاسيك صلى الله عليه وسلم مركاسي كمانان ميل أيضا جفتا oo meesha ka fogaata ee halka kusoo laabanaysa waa ilhaam rabbaaniya wey. waxaa kamid ahaa la yidhaha haddaan wax yar faahfaahino, qudrada waxa weeye ilaahay tiisaa cajiibkeeda, ilaahay wuxuu ilhaamiyey shinida tan inay maaragtay guri oo iskale shagli amase waxa weeye haykal oo musadasa weeye guri waxay samaysaa lix gees lix geesood oo haddana waxa weeye ballacyadiisu ay siman yihiin, barkeed barka kale kama diyaada ah. haddana waxa weeye meelu ku masaalo furja ah oo waxa weeye oo banaan oo khaariyaho laga soo geli karo, haddana daldalool malaha weeye. ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey inay maaragtay amiir ay samaysato madax oo nin mid weyn ay samaysato, xukunkiisuna uu ku fulaya shinida inta kale inteeda kale qabaahalka la yidhaha yacquubka la dhaha weeye, ayaduna way adeecdahaa la yidhi. amiirkan waxa weeye waa midka ugu jirka weynaa la yidhi oo ugu abuurka weyn, yacquubaa lagu magacaabaa. waxa weeye malikatu naxli yaa la yidhaha, waxa weeye boqoradda oo shinida ayaa la yidhaha. alla subxaana watacaala haddana wuxuu ku ilhaamiyey inay albaab kasta meel kasta oo dureesho albaabadaas ay ka soo gelaysaan inay markaasi ay fariisiso waardiyo, oo waxa weeye shay kaleo ka soo geli kara shini kale oo midaas meesha iskale anhayna una soo geli kare oo ka celinayo. haddana alla wuxuu ku ilhaamiyey inay guryaheeda ka baxdo oo markaasi ay soo wareegto ay soo daaqdo ay soo laabato guryaheeda oysan ka lumin haddana meeshii markaasi waxa weeye ay usoo hoyanaysay. arrintaasu marka waxa weeye waa qudre ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay uu siiyey. haddana alla wuxuu yidhi subxaana watacaala yakhruju min buduuniha, caloosheeda waxaa kasoo baxaya sharaabun sharaab, sharaabkaasoo mukhtalifun alwaanu midabyaashi iskhilaafan yihiin. waxa weeye malabku waa iskhilaafsan yahay, fiihi shifaaun, dawo ayaa ku sugan linnaasi dadka u dha ilaahay, ina fii dalika almadkuuri la aayatan, aayad ayaa ku sugan liqoomin, qoom ugu sugan qoomkaasoo yatafakkaruun fikiraayo. wixii markaasi malabka iyo amuuriisa ku saabsana casharka dambaan ku sheegaynaa casharkeena intaasuu ka egyahay. wallahi subxana wa tacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatanaad oo suuratu naxli kamid ah. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadu ugu dambeeyey hore qisadii oodo qisatu naxli ayaa ilaahay nooga soo waramay. shinida waxa weeye sida cajiibka laheeday oo ay wax u samaynaysay ayaa ilaahay nooga soo waramay. marka hadda shinida keefiyada ay wax u samayso waanu ka soo waranay. hadda se yeeshee waxay shinidu samaysaa, ilaahay wuxuu yihi yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaaun linnaas, caloosheeda waxaa kasoo baxaya sharaab oo midabkiisa uu iskhilaafsan yahay malabka ayaa loola jeedaa. maxaa yeele malabka waad aragtay, mid waa cad yahay, mid waa guduudan yahay, mid waa maaragtay maroon, mid waa midba nooc weeye. waxaasoo dhanna waxa weeye calooshooday kasoo baxayaan. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fiihi shifaau linnaas, dadka dawo ayaa ugu sugan oo malabka waxa weeye waa dawo weeye. waxaana markaasi axaadiis oo saxiixa ayaana kusoo aroortay malabku inuu dawo yahay, keyfiyooyinka laysugu daaweeyo ayaa iyaduna soo arooray oo axaadiistaas qaar kusoo arooray, qaarna waxa weeye dad oo jarribay oo sameeyey ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayagoo ka qaadanaya nabigu dadka uu ku booriyey iyo qur-aanku ilaahay ku caddeeyey malabka inuu dawo yahay. isaga waxa weeye nafcad ayaa ku arooray sida isaga iyo xabatu sawdada, inkastoo markaasi ay doonayaan kaysiyo markaasi loo qaatana loo baahan yahay. marka hadda ilaahay wuxuu yihi fiihi shifaau linnaasi, uu dha ilaahay dadka waxaa ugu sugan dawo ayaa ugu sugan buu dhahay ilaahay subxaana watacaala. marka hadda dawada tan malabka ku sugan waxa weeye aqwaal dhowra ayaa kusoo aroortaa la yidhi. waxaa la yidhi culimmada qaar waxay yidhaahdeen wixay malabku daawo u yahay bacdulowjaac weeye, cudurrada qaarkood weeye. weliba cuduradaas waa cudurrada oo markaasi qabowga ah oo buruudada ku dhisana yidhaahdeen, ee cudurka oo xumadda iskale dawo uma aha. culimmada qaar waxay yidhaahdeen cudur dhammaantiisa hal buruuda iyo hal xaraaro leh iyo hal buruuda leh kulli waa daawo u yahay. laakiin waxaa la yidhi amraasha cudurrada oo qabow ayaa waxa weeye loo isticmaalahaa la yidhi malabka isagoo khaalisaa loo isticmaalaa la yidhi. cudurku markuu yahay cudur oo waxa weeye kulayl aan lahayn waxa weeye waxaa loo isticmaalaa malabka isagoo khaalisan waxba lagu darin. haddii cudurku uu leeyahay xaraaro uu iska leeyahay oo kuleyl uu watana, waxaa loo isticmaalaha la yidhi iyadoo lagu dheehay waxyaabo kaleentoodo oo malabka keligiisa uusan ahayn. Marka horena waxaan kaloo un soo marnay, qaar waxay yidhaahdeen malabka waxa weeye si kastaba waxa weeye cudur kasta asaa daawo ah weeye, wax kasta waxa weeye amba cudurkaasi buruud ha lahaado amba xaraar ha lahaadee, maxaa yeele waxaa la weriyey oo daliil u ah xadiis oo laga wariyey cabdullaahi ibnu cumar waxau ahay annahu kaana laa yashkuu qurxahu walaa shay-an ilaa jacala calayha xasana. Waxaa la yidhi cabdullaahi ibnu cumar haddii meel booga uu ka sheeso meel booga ay xanuunto ama meelba ay un xanuunto wuxuu markaasi ku dharoobi jiraa la yidhi malabuu ku dharoobi jiraa, xataa damal ayaa la yidhi, xataa dhuluxyada ama waxaa weeye buulalka meesha nabarada amba soo baxa way idinku yaqaaniin waxa u saari jira malabkaas u saari jira markuu kusoo baxo waa ku dhalaali jiriyaa la yidhi. Waxaa laga wariyey naqaas ninka la yidhaha oo uu ka wariyey abi wajrata nin la yidhaahdo waxa weeye malabka kan ayuu ku kuula jiray, indhahu ku kuula jiray. Marka haddana waxa weeye malabka ayuu markaasu haddana waxa weeye oo ku qallajisa jiray, malabka ayuu isku daawey jiray. Hadda ninkaas waxa weeye markuu saas yeeli jiray dadkana sidaas iyugu daawey jiray. Xadiiska saxiixaana wuxuu ahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis abu saciid al-khudri laga wariyey oo bukhaariga muslimka dhigaayaan ayaa waxa weeye nin ayaa nabi u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu dhahaa la yihi ina akhii istadlaqa badnuhu walaalkay calooshiisa waa shubmaysa. Markaasuu nabi waxa u dhahaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam isbihi casalan u dhah malab waraabi fasaqaahu markaas waa waraabiyey uma jaa wadana waa uyimid markaasuu dhahay inii saqaytuhu casalan falam yazidhu ilaa istidlaaqan u dhahay walaalkay malabku waa waraabiyey laakiin shubar ayuu kasii qaaday u dhahay. Markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex jeer ayuu nabigu kusoo noqday ninkaas oo nabigu malab waraabi uu leeyahay. Markii afaraad ninkina haddii malabkii la siiyey calooshu waa sii shubmaysa. Markii afaraaduu nabigu waxa u dhahay la yidhi calayhi salaatu wasalaam istihi xasalan bah malab waraabi u dhahay iska dhaaf warkee. Marka wuxuu yidhi fasaqaytuhu falam yasidhu ilaa istidlaaqan waa waraabtay u dhahay rasuul allow shubaan una kasii helay. Markaas rasuulku waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam sadaqa allahu wakadaba badnu akhiika u dhah ilaahay runbuu sheegay walaalkaa calooshiisuna beenay sheegta u dhah. Markaasuu waraabiyey mar shanaad markii uu ku bogsadaa la yidhi. Marka shayga amarka ilaahay sida uu yahay haddii loo qaato loona aamino waxa weeye arrintu sideedbay ahaanaysaa. Waxaa jira dad oo mulxidiina oo caarilay oo qulubtooda marab uu ku jiro xadiiskan caarilay oo yidhaahdeen dadka adibada ah waxay rumaysan yihiin ayay yidhaahdeen oy ku kulansan yihiin malabku inuu caloosha socodsiiyo see markaasi loogu sifaynaya amba loo siinaya qof shuban uu haayo. Maxaa yeele shubanku waxa weeye anwaac oo kasiira ayuu ka dhashaa. Qoladaasi waxay yidhaahdeen qofka haddii dadka adibada waxay dhaheen malabku dadka waa shubansiiya see loo siinaya marka warkoodaas waxba kama jiraan weeye. Maxaa yeele waxaa la leeyahay shubanku waa noocyaal fara badan siisada asagaa noocyaala waxaa jiraa la yidhi shuban oo ka dhashaaya astukama waxa la yidhahdo cuntada oo layska bixiya daacaqurun iyo qof isagoo calooshiisa qashin ka buuxiyey oo cuntada iska badiyey shubankaas ku dhacaahu waxa weeye shuban oo dawamala ma ahan ilaa wixii markaasi oo iska badiyey calooshiisa inay ka baxaan mahe kaasna lama daweynayo. Hadduu noocaas oo kale yahay waxa weeye markaasi shubanku waa ziyaadaya maxaa yeele qofkan calooshiisa asaga ayaa ku dheeray weeye oo waxaysan u baahnayn ku shuba weeye. Marka hadda adibaduna waxay isku waafaqsan yihiin qofka markii wax ay ka bataan calooshiisa in shubanku waxa weeye kaalmo uu yahay oo cudurkiisa uu inuu dawoobo uu ka qayb qaadanayo. Maxaa yeele qofkaasu waxyaabihii dabiiciga ahay ayuu xabisay markuu xabisane dhibaata saasay watimi inuu calooshiisa socodsiiyo mooyaane si kale caafimaadku heli maayo. Marka hadda warka adibada saasaa la leeyahay laakiin qofkii macnaha cudur ahaan cudur uu ugu dhaco waxa weeye malabku dawo ayuu u noqonaya. Marka hadda intaasna malabkii xoogaaga aan usoo laabanay iyo dawadiisi ayaanu maaragtay yaa ka warannay marka asagana waxa weeye intaas ayaanu ku dhaafaynaa. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, wallahu allow dheilaahay khalaqakum kan idin abuura weeye, wallahu allow dheilaahay khalaqakum kan idin abuura weeye, idinkoon waxba aanan ahayn. uma bacdi yadow dheilaahay yatawafaakum, alla waa idin oofsanaya, ajashiinu markay dhamaato agteeda ilaahay idin oofsanaya. wa minkum, waxaa idinka mid ou dhahay marka ilaahay min duun yuraddu loo celinaayo ilaa ardalil cumuri, cumriyaasha midka ugu liisa loo celinaayo. wa minkum, waxaa idinka mid ou ilaahay min duun yuraddu loo celinaayo ilaa ardalil cumuri, cumriyaasha kan ugu liisa weyo akhas uga haram iyo kharaf nimo loo gada xataatow inuu noqdo, likay laa yaclama, inuusan ogaano ilaahay bacda cilmin, ogaal bacdigiisa shayan shay uusan ogaanin, ilaa ardal cumur loo celinaya. waa dul cumrigu waxaa lucsiga weeye. bacd alculamaa ayaa waxay yidhahdeen cumriga insaanku waa afar maraatibay dhaheen, afar maraatib, afar derajo weeye. midda ugu horeysa waxaa lahay sinu nashwi wanamaa ayaa la yidhaha, waxa weeye da-da marka qofku uu koraayo uu ziyaadahay weeye, waa awalulcumrigaa la yidhaha, ilaa laga gaarayo soddon iyo saddex sano qofku waxa uu ku jiraa sinu nashwi wanamaa ayuu ku jiraa. marka hadda soddon iyo saddexduna waxa weeye gaayatu sini shabaab weeye, dhalinyarada da-deeda qaayadeed weeye. waxaa ku xigaa la yidhi buluuqu lashad wax la yidhaahdo, buluuqu lashadku waxa weeye waa markuu qofku xooggiisa ou xasilo weeye, waxa weeye markuu afartan uu gaa saddon iyo saddex laga bilaabo ilaa afartanka weeye, martabada markaasi oo waxa weeye oo labaadaa waxay tahay sidaas weeye, waa sinu lwuquufa la yidhaah, waxa weeye laga bilaabo soddon iyo saddex ilaa afartan, waxaa layidhaha sinu lwuquufa la yidhah, waa qaalit lquwa, quwada meeshii ku dhamaa iyo caqligaa la yidhi. martabada markaasi kaleentood waxa weeye sinu lkuhuula, waxa weeye germadownimada sinadeeda waa afartan weeye, ilaa lixdan laga gaarayo. marka martabada tan waxaa la yidhi insaanka lixdan markuu gaaro waxaa usoo degdegayaa la yidhi nuqsaan weeye, hase yeeshee nuqsaanta lixdan markuu gaaro ku dhacaysa nuqsaan oo khafiifa waayo, degdeg uma wada dhacayo. martabada afaraad waxa weeye sinu shaykhuuha, waa alinxiqaada la yidhah, waayeelnimada iyo markaasi hoosu degidda weeye, markuu qofku hoos uu degaayo gab tahayo weeye, waxa weeye lixdan laga bilaabo ilaa cumriga aakhirkiisa laga gaarayo toddobaatan iyo markuu qofku ka gudbo si degdega ayuu hoos ugu dhacayaa weeye. nuqsaantu markaas waa ka cadaane waana ka muuqanaysaa. marka waxaa la yidhi haramka iyo kharafkuna meeshaasi ku yimaadaan nabiganeena calayhi salatu wasalaam ilaahay uu ka mihin galay oo allahuma inii acuudu bika min albukli walkasra u dha, ilaah waxaan kaa mihiyaa bakiilnimo iyo wasi iyo ardal lcumri iyo cadaabu lqabri iyo sinat lmaxya walmaat. laakiin hadda ardal lcumrigan oo markaasi qofku kharaf uu noqdo oo casata uu noqdo oo baaba-o oo caqliga uu ka lumo, waxaa la yidhi waxa u dhahay cikrama asagoo meelo badan markaasi kasoo qaadanaya, man qara alqur'aana lam yasir bi hadihi alxaala, qofka qur-aanka akriya xaaladaas ardal lcumriga ma gaaray weeye, oo ilaahay ardal lcumri gaarsii maayo. qofka waxa weeye qur-aanka akriya oo ku camal falaa loola jeedaa, waxaa lamid ahaa la yidhi culamada oo iduna caamiliinta ayaguna xeerkaas ma gaaraan oo ma noqdaan xaaladaas weeye, bal waxaa la yidhi kulama zaaduu fi lcumri, mar alaala markay cumri sii ziyaasadaan izaaduu fi lcilmi waalmacrifat, waxay ziyaasanayaan cilmi iyo macrifa iyo caqliga u ziyaadaya sida wax badan la arkaayo. maxaa yeele culamada caarifiinta ah waxay yidhahdaan aclaa kalaami lcaarifiina maa sadara minhum fii aakhiri cumrihim, dadka caarifiinta kalaamkooda midka ugu sareeya, hadalkooda iyo nafaxaadkooda iyo waxa weeye waxa ilaahay uu siiyey waxa markaasi ugu sareeya waxa weeye waxa cumrigooda aakhirkiisa kasoo fula, aakhirulcumrigooda waxa laga qabsado ayaa ugu sareeya weeye. marka hadda raddiga laysu celinaayo ardalulcumurku waxa uu ku dhacaa kufaarta uu ku dhacaa la yidhi, waxa uu ku dhacaa dadka shahwada isaga dhex jiro maaragtay aan cibaadada iyo daacada aan lahayn oo caamada mu'miniinta ayuu ku dhacaa la yidhi. laakiin waxa weeye dadka wanaagsan oo saalixiinta oo ahlulwardiga iyo dadka culamada caamiliinta iyo dadka qaari-ulqur'aanka dadkaas kuma dhacayo weeye. qofka waa dhici kartaa xoogga inuu ka nuqsaano, laakiin waxa weeye qofka wanaagsan oo saalixaahu caqliga ka nuqsaani maayo. maxaa yaele qofkan waxaa calaamo u ah oo lagu garanayaa markuu da-daas gaaro toddobaatan iyo ka gudbo siddeetan sagaashan meelahaasii maraayo caqligiisa iyo hadday caadi ay yihiin qofkaas calaamo wanaagsan u haystaao in markaasi waxa weeye uu fiican yahay ayaa ka muuqanaysa, qof muslimana uu yahay. alla markaa wuxuu dhahay wa minkum waxaa idinka mid ah man duul yuraddu loo celinaayo ilaa ardalil xumure cumriyaasha midka uu liisa loo celinaayo likay laa yaclama inuusan ogaanin bacda cilmin ogaal bacdigiisa shay-an shay uuna ogaanin si ogaalku uga tago taasaa ka dhalanaysa. in allaha allow dha ilaahay caliimun allahay ku cilmi la weeye maamulka khalqigiisa qadiirun allahay kara weeye alla wuxuu doonaayo. in allaha allow dha ilaahay caliimun allahay ku cilmi la weeye bitadbiiri khalqihi qadiirun allahay kara weeye wuxuu doonaayo ilaahay subxaana watacaala. oo waxa weeye waxaasoo dhan allah samaynaya subxaana watacaala, allah samaynaya cid walba siduu doonuu ka dhigaya. wallahu allow dha ilaahay fallala waa fallilay oo waxbuu dheeraysiiyey baclakum barkiin calaa baclin barka kale firisqi risqiga ayuu ka fadlilay dadka ilaahay subxaanahu watacaala inuu kala fadlilay oo waxa weeye nolosha lagu kala fadlilay macnaha nolosha ay wax isdheer yihiin ayaa ilaahay nolaga waramaya. alla markaasu yihi subxaanahu watacaala wallahu alle fallala kan fadlilay weeye oo wax dheeraysiiyey baclakum barkiin calaa baclin barka kale firisqi risqiga uga fadlilay. waxaa laga wadaa fa minkum ghaniyun wa faqiirun wa maalikun wa mamluukun weeye waxaa idinka mid ah mid qaniyaho xoola leh, mid faqiir oon waxba haysanin, mid maaligoo wax milkiyo, mid la milkiyo xataa dad addoon loo haystaa jiri jiray oo addoon ah. waa maamul ilaahay subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu dhahay fama aladiina kuwii ma ahan fudliu la fadilay waa mawaalidiye biraadii risqihim risqigooda kuwa ku celinaaya calaa maasii malakad ay milkisa aymaanuhu miligyaashooda. hadda meeshaan waxa la soo wadaa waxay tahay nimankan mushrikiinta ilaahay makhluuqiisii caabudaya markaasay makhluuq iyo alle ayay wax u wada simayaan. ayagana waxa weeye caqliga iyo dhaqankooda markay fiiriyaan addoomanka ay leeyihiin iyo ayaga xoolahooda inay ka dhexeeyaan ma ogola. marka ilaahay makhluuqkiisa in macnaha shariig wax loogala dhigo wax suurtagelaya maaha. marka alla wuxuu dhahay fama aladiina kuwii ma ahanow dha ilaahay fudliluu la fadlilow dha ilaahay biraadii risqihim risqigooda kuwa ku celinaaya calaa maasii malakad ay milkisa aymaanuhum miligyaashooda bijaacili weeye markaasi calaa maa rasaqnaahum min alamwaali maahan kuwa yeelaya waxaan ku agsoonoo maal iyo keyrkeeda shirkatan baynahum wa bayna mamaaliikihim inay shirka ku noqdaan ayagay addoomanka iska leeyihiin. oo fahum ayuu dha ilaahay mamaaliigti iyo mawaalidi kuwii lalahay iyo kuwii wax lahay fiihi ayuu dha ilaahay risqigaas sawaa-un jin ay ku ahdaan wax dhacaya maaha. oo fahum ayagu fiihi ayuu dha ilaahay risqigaas sawaa-un jin ay ku ahdaan macnaha waxa weeye laysa lahum shuraka shiraka ma laha oo min mamaaliiki mamaaliikooda dadkay iska leeyihiin maalkooda iska tula ma aha weeye. fa kayfa yajcaluuna ayaa marka laga wadaa say u yeelayaan bacda mamaaliiki illaahi ilaahay kuwa uu mulkiya qaar ka mid a shurakaa lahu waxaa laxuma wey bal caqligiina ku naqdaa leey afa binicmati illaahi ilaahay nimcadiisa miyay yajxaduuna diidaanow ilaahay ahaa weeye markaas afa binicmati illaahi ilaahay nimcadiisa miyay yajxaduuna diidaayaan. marka sidaas weeye oo nimcada ilaahay ayay jaxdinayaan weeye maxaa yeele ilaahay bay shuraka u sameeyeen. haddana alle wuxuu yihi wallaahu alle jacala lakum kan idiin yeela weeye min anfusikum laftiina xaggeeda aswaajan haween idiin yeelay. wallaahu allow dha ilaahay jacala lakum kan idiin yeela weeye bani aadamow min anfusikum laftiina xaggeeda mawcikum weeye ma jinsikum weeye mawciina iyo jinsigiisa jinsigiina aswaajan haween idiin yeelay. maxaa yeele xawo ayaa ilaahay abuuray oo feerta aadam ayuu ka abuuray. haweenka intooda kaleentoodna ilaahay wuxuu ka abuurayaa ragga iyo haweenka manidooda oo wada jira ayaa laga abuurayaa. wa jacala lakum alla kan idiin yeela weyu dhaadana ilaahay min aswaajikum haweenkiina xaggooda baniina wiilal idinkaga yeelay iyo wa xafadatan owlaadul owlaad. wa jacala lakum alla kan idiin yeela wuu dha ilahay subxaana watacaala min aswaajikum haweenkiina u dha ilaahay baniina wiilal haweenki ilaahay subxaana watacaala wiilal buu idinka siinayaa iyo wa xafadatan u dha ilaahay owlaadul owlaad owlaadi owlaaday sii dhasay saas weye xafadada waxaa la yidhaha markaas owlaadul owlaad weeye. waxaa xafada loogu magacaabaa li liannahum ayaa la yidhi yahdifuuna ajdaadahum weeye yahdifuuna ajdaadahum weeye wayusaaricuuna fii taacatihim weeye waxay markaasi ay u degdegayaan baa la yidhi oy markii anbay haleelayaan unay degdegayaan daacada markaasi waxa weeye oo ajdaadooda la yidhi maxaa yeelay ambarta way u khidmeenayaan, liannahum yakhdimuuna ajdaadahum, weye ajdaadooda awyaashooda ayuu khidmeynayaan, raacadooda way u degdegayaan. Maxaa yeelay xaafidka waxaa leeyahay luqadaa la yidhi alkhaadima la yidhaha, marka xafadadu saas weeye. warasaqakum, allah kan idin arsuqa weeye, min adayibaati, shayaalo oo dhiiba idinka arsuqay. ilaahay subxaanahu watacaala dayibaad idinka arsuqay, anwaacu simaar weeye, simaarta noocyaasheeda iyo xubuubta iyo xayawaanka waxaasoo dhana ilaa idinka arsuqaya. afa bilbaadili, baadilkow ilaahay oo sanamka ah, miyay yu'minuuna rumaynayaan mushrikiintu, wabinicmati illahi ilayhi min adiisana, hum ayagu yakfuruuna kuway kufrinayaan. jawaabdu markaasi waxa weeye waa istifhaam, oo markaasi waxa weeye istifhaamu taqxiix wa tawbiix waay. afa binicmati illahi, ow ilaahay, afa bilbaadili, baadilka asnaamta la caabudaayo weeye, miyay yu'minuuna rumaynayaan, wabinicmati illahi ilayhi min adiisana, hum ayagu yakfuruuna maku kufrinayaan, oo ilaahay subxaanahu watacaala ma israahi u samaynayaan. wayacbuduuna, way caabudayaan, ow ilaahay, min duuni illaahi, alla sukadiisa, maa shay laa yamliku, aan u milkinaynin lahum ayaga, risqan risqi, min asamaawaati, samaawaatka aan uga milkinaynin, waalardi, alladan aan uga milkinaynin. alla wuxuu dhahay, wayacbuduuna, way caabudayaan, min duuni illahi, ilay sukadiisa, maa shay laa yamliku, aan u milkinaynin oonu hananaynin, lahum ayaga u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, risqan risqi, min asamaawaati, samaawaatka aan uga milkinayn, oo madar aan cirka kakeenaynin, waalardi, arladana aan uga milkinayn, dhulkana nabaad aan uga ku milkinaynin. shay-an, ow ilaahi subxaanahu watacaala, shay aan uga milkinaynin. walaa yastadiicuuna, aanana karayn, ow ilaahay, waxbana aanan awoodi karin, oon shayn aan awoodi karin, kuwaas waa asnaamta. falaa tadribuu, ha u yeelin, ow ilaahay, lillaahi, alla alamthaala, misaalaalahu yeelin. oo markaasi waxaa laga wadaa, laa tajcaluu lillaahi asbaahan, ilaahay wax shabaha u yeelin, oo aad garab dhigaysaan, aad ula ilaahay shariic aad uga dhigaysaan. falaa tadribuu, ha u yeelin, ow dhahay alla subxaanahu watacaala, lillaahi, alla alamthaala, misaaliyaalaha u yeelina, wax ilaahay subxaanahu watacaala aad ku shabahaysiin ha u samayna. in allaha, alla yaclamu, waa ogsoon yahay, inuusan shabah iyo masal lahaynin, wa antum idinkusa laa taclamuuna, ma ogsoonihiin, ow ilaahay. in allaha, alla u ilaahay yaclamu, waa ogsoon yahay, allaa masala lahu, wey masal inuusan lahaynin ilaahay, wa antum idinkusa laa taclamuuna, ma ogsoonihiin, mushrikiino, ayuu dhi ilaahay. daraba allahu, alla wuxuu yeelow dhi ilaahay, masalan, misaal ayuu yeelay, abdan, addoon ayuu yeelay. aayaddan waxay ka rasimaysaa ilaahay qowlkiisa, falaa tadribuu lillahi alamthaala, maxaa yeelay waxa layska reebay hadda waxay ahaayeen amthaal weeye, taasoo faa'iideynaysa oo ay ka imaanayso tashbiihullaahi bikayrihi weeye, maxaa yeelay amthaal haddii la sameeyo waxaa ka imaanaya ilaahay kayrkiisa lagu shabuho. laakiin masal oo tawxiid faa'iideynaya ilaahay waa yeelaa layidhi subxaanahu watacaala, wuxuuna ka yeelay aayadda kan, oo hadda ilaahay markaan wuxuu noo sheegayaa masal oo tawxiid faa'iideynaya, ilaahay in la waxyeeyo subxaanahu watacaala, oo ilaahay aan loo shariigi yelin. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, daraba allaahu, alla wuxuu yeelay, masalan, miisaal ayuu leeyay, ka bedel, abdan, addoon ayuu yeelay, addoon ayaa ilaahay miisaal yeelay, addoonkaasuu mamluukan oo la leeyahay, addoon layska leeyahay ilaahay miisaal yeelay. marka hadda addoon marki la yidhaha waa sifo oo tumayisuha can min alxuri, xurka ka soocaysa weeye, markii saas la yidhahda weeye, maxaa yeelay xurku lafirkiisu cabdullaahi waaye, labadooda cabdullaahi waa wadagin weeye. marka haddii la yidhi mamluukan, waxa weeye waxay waa sifo oo ka reebaysa xurka ka reebaysa, addoonkaasoo laa yaqdiru aan karayn, ow ilaahay, calaa shayin shay aan karaynin, addoonkaasoo laa yaqdiru aan karaynin calaa shayin shay aan karaynin, maxaa yeelay wuxuu milkiya male alcabdu wamaa malakat yadaahu lisayidihi, ay fuqahadu yidhahdaan addoon iyo wuxuu milkiya sayidkiisa iskale, marka wuxuu milkiya male addoon. wamana ilaahay subxaanahu watacaala miisaal ayuu yeelay, waa nakiro oo mawquufa weeye, xuraa laga wadaa. wamana, ruuxna ilaahay miisaal ayuu yeelay, xur weeye, rasaqnaahu, aanu arsuqnay, minnaa xaggayna, risqan risqi aan uga arsuqnay, risqigaasuu xasan oo wanaagsan, ow ilaahay. wamana, alla miisaal ayuu yeelay, rasaqnaahu, aanu arsuqnay, minnaa xaggayna, ow ilaahay, risqan risqi aan uga arsuqnay, risqigaasuu xasan oo wanaagsan, waa qofku xurka ahay, oo fahuu isagu yunfiqu nafaqaynayo, bixinayo, miru risqigaas xasanka xaggiisa, sirran si sira u bixinaya, iyo wajahran si daahir hoo muuqata weeye. waxaa laga wadaa sidau doono ayuu xoolihiisa uga tasarufaya weeye, fahuwa isagu yunfiqu, waad nafaqaynaya, minhu ayuu dhe ilaahay risigaas xasanka siran si sir ahu dhe ilaahay oo hoosaysa iyo wajahran si muuqata. Markaasa maxay noqonaysaa? Midka hore waa masalu asnaam weeye, addoonka mamluuga waxaa lagu shabahaya asnaamta weeye, maxaa yeele asnaam wax tasarufa ilaahay ma jirto. Addoonka xurkaane xurka oo tasaruf kalane waxaa lagu shabahaya ilaahay masalkiisa. Saas ayaa marka waxa weye masal oo tawxiidka loo sameeyo weeye. Hal yastawuuna ma eg yihiin ou dhe ilaahay, labadaas ma eg yihiin? Addoomanka caajisiinta iyo xurka tasarufaaya ma eg yihiin? La weeye, hal yastawuuna ma eg yihiin ou dhe ilaahay xagga ijlaalka iyo tacdiimka weeye. Hadda ilaahay hal yastawiyaani ma dhihin oo tasniya ma sameyn, waxaa la fiirinayaa ilaa tacdudi afraadi kulla qismin, qismi walba waxa weeye afraadiisa ayaa tacdudaa layidhi. Xurka hadda waxa weeye lama jamcin baa layidhi, sida cadiida loo jamciyaa layidhi. Waxaa la ishaarayaa waxa weeye waa masal oo markaasi mutasira oo lala xiriirinaya ilaahay tawxiidkiisa. Allahna subxaanahu watacaala waaxid weeye, markaas sidaas ayaa loo ifraadiyey taaduganda adad daraaddeedaa layidhi, oo taariciinta saasay ka wadaana layidhi. Sidaas markii la yidhi ayuu dhahaa allah saas markau dhahay hal yastawuuna ma eg yihiin sawdullah weeye. La markii la yidhi allah wuxuu yihi alxamdu lilah, alxamdu lilah maad allay usugnaatay, alxamdu saabitun lilaahi, xamdi ilaahay usugnaaday, waa xamdi min allahi nafsii weeye, ilaahay naftiisa ayuu ku mahadinayaa fii maqaami raddi, raddiga maqaamkiisa mushkiinta lagu rajinaayo, oo allah waa midka mutaystay maxaamid dhammaanteeda weeye, oo haddana wax u nimceeya oo khaaliqa oo taf mutafadila oo raasiq oo wax suqa weeye. Laakiin asnaamtaanu waxaas midna kama mutaysata weeye, maxaa yeele jamaadaad weeye, wax engega waaye, oo haddana caajisa weeye, laa tanfac walaa taluru, wax ma anfacdo waxna ma lufta weeye. Markaasuu dhahay bala aktarun badankoodu ilaahay, kufaaru maka iyo kayrkooda laa yaclamuuna ma uftuuna ilaahay, bala aktaruhum badankooda u ilaahay subxaanahu watacaala laa yaclamuuna ma uftuuna, maa yasiiruuna ilayhi min alcadaabi weeye fayushrikuuna, waxa waxa weeye ay ahaanayaan oo cadaaba ma garanayaan, markaasay alla subxaanahu watacaala ushrigiilaayaan. Marka masalka sidiisaba wax caqli leh oo ilaahay wax la doonaayo ayaa wax ku qaata, ee kuwaasu wax kasta haddii loo sheegan waxba ku tari mayso. Marka casharteenni intaas ayuu ka egyahay. Wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.